يا أيها الذين آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، كتب عليكم القصاص، تم پر قصاص لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا، فی القتلى مقتولوں کے بارے میں. قصاص کیا چیز ہے؟ قاف صاد صاد سے ہے، جس کے اصل معنی ہے کسی کے پیچھے اس کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چلنا. اسی سے قصے کو قصہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کا قصہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو قصہ بیان کرنے والا اس کے قدم بقدم چل رہا ہوتا ہے. تو یہی سے قصاص کا لفظ نکلا کہ قاتل کا کھوج لگانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس کے قدموں کے نشان، اس کے فنگر پرنٹس، اس سے تفتیش شروع ہوتی ہے. اس کا کھوج لگانے کے لیے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح قصاص اس سزا کو کہا جاتا ہے جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو اس نے دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہو. قصاص کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو جان کے بدلے جان، یا عضو کے بدلے عضو، یا زخم کے بدلے زخم، اور دوسری صورت جان نہیں لینا، عضو نہیں لینا، بلکہ اس کے بدلے میں مال لے لینا. اس کو دیت کہتے ہیں. آپ نے یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ سنے ہوں گے، قصاص اور دیت. قصاص کب واجب ہوتا ہے؟ نمبر ایک، قتل کرنے کی صورت میں. نمبر دو، کسی کا کوئی آرگن ضائع کرنے کی صورت میں، مثلا کسی کی آنکھ پھوڑ دی یا کسی کی ہڈی توڑ دی، کسی کا دانت توڑ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کہ جس نے کان کاٹا ہے اس کا بھی کان کاٹا جائے گا، جس نے دانت توڑا ہے اس کا دانت توڑا جائے گا، کسی کی ہڈی توڑی ہے اس کی ہڈی توڑی جائے گی. اسی طرح اگر اس نے جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے گی. اور تیسری صورت کیا ہے؟ زخم لگانا. اگر کسی کو کسی نے چھری سے زخم لگایا، یا کسی پتھر سے، یا کسی بھی طرح، تو جس طرح اس نے کیا ویسا ہی اس کے ساتھ کرنا، اس کو قصاص کہتے ہیں. اور اگر ویسا ہی اس کے ساتھ نہ کیا جائے تو دوسری شکل کیا ہے؟ اس کو اس کا معاوضہ دے دیا جائے. اسے کسی کی آنکھ پھوڑی گئی تو اب وہ بدلے میں آنکھ تو نہیں پھوڑنا چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کے بدلے میں مجھے پیسے دے دیے جائیں. تو قصاص کون دیتا ہے یا کس سے لیا جاتا ہے؟ قاتل سے یا جارح سے؟ قصاص میں کیا دیا جاتا ہے؟ جان کے بدلے جان، یا پھر عضو کے بدلے عضو. اور کتنا ہوتا ہے؟ جتنا نقصان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور کب واجب ہوتا ہے یہ؟ جب مقتول معصوم ہوتا ہے، مقتول بے گناہ ہوتا ہے. اگر مقتول جو ہے مثلا وہ مرتد ہے، یا یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے، اس کا پھر قصاص نہیں ہوگا. پھر اسی طرح کچھ صورتوں میں قصاص نہیں ہوتا، مثلا اگر قاتل مسلمان ہو اور مقتول کافر ہو، تو حدیث میں آتا ہے لا یقتل مسلم بکافر، مسلم کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا. اسی طرح قاتل آزاد ہو اور مقتول غلام ہو، اس کے بارے میں آتا ہے لا یقتل حر بعبد، یعنی اگر قاتل آزاد ہے اور مقتول غلام ہے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا. اسی طرح بعض صورتوں میں قصاص مؤخر بھی ہو جاتا ہے، پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے. مثلا اگر ایک شخص بچہ ہے ابھی اور اس نے کسی کو مار دیا، تو جب تک وہ عاقل و بالغ نہیں ہوگا بدلہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ایک عورت ہے وہ پریگننٹ ہے اور اس نے کسی کو قتل کر دیا تو جب تک وہ بچہ ڈلیور نہیں کر دے گی اس وقت تک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مجنون ہے اس کا دماغ ہی چلا ہوا ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس سے بدلہ نہیں ہوگا. بہرحال یہاں پر فرمایا گیا یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم القصاص تم پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا. تم پر سے مراد کون ہے یہاں؟ مسلمان یا مسلمان معاشرہ؟ تو معاشرے پر یہ ذمہ داری کیوں ڈالی گئی؟ اس لیے کہ جب تک معاشرہ اس معاملے میں کوآپریٹ نہ کرے اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکتا. اگر معاشرہ مجرم کو پناہ دینے والا ہو تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا. پھر اسی طرح جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے وہ صرف ایک شخص کا قاتل نہیں ہوتا. اگر اس کو پکڑا نہ جائے تو وہ پورے معاشرے کے لیے ایک تھریٹ بن جاتا ہے. اس لیے سب کا شعور بیدار کیا گیا, اس میں سب پہ ذمہ داری ڈالی گئی. قرآن پاک میں آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان ماری ہو یا زمین میں فساد کیا ہو قتل کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا. ورنہ جب معاملہ عملی طور پر ہوگا یعنی قصاص لیا جا رہا ہوگا تو وہ سارا معاشرہ مل کے نہیں کسی کو مارے گا, وہ کام تو حکومت ہی کی ذمہ داری ہے, عدالت سے یہ سب کچھ ہوگا. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نے آپ کے کسی رشتے دار کو مارا تو آپ اٹھائیں بندوق اور جا کے اس کو مار دیں, یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس معاملے میں حکومت کی ذمہ داری ہے, سلطان کا اس میں شریک ہونا ضروری ہے. لیکن سارے معاشرے کو خطاب کیوں ہے؟ تاکہ معاشرہ اس معاملے میں حساس ہو, مددگار ہو. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم القصاص لکھ دیا گیا تم پر قتل کا بدلہ فی القتلا مقتولوں کے بارے میں. اب یہ بدلہ کس طرح ہوگا؟ نمبر ایک, جتنا ظلم کسی نے کیا اتنا ہی ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے فاتدو علیہ بمثل ما تدا علیکم, اتنی ہی زیادتی دوسرے پہ کرو جتنی اس نے تم پہ کی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو اتنا ہی جتنا تم سزا دیے گئے ساتھ اس کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اختیار بھی دیا کہ ضروری نہیں قتل کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے, مقتول کے وارثوں کو حق ہے کہ وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں, چاہیں تو اس کے خون کا معاوضہ لے لیں. ٹھیک ہے, اب ذرا امیجن کریں, تھوڑا سا آپ لوگ ذرا سے ہلکے محسوس کریں, بوجھل لگ رہی ہیں آپ کی شکلیں, تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی دیکھیں. ٹھیک ہے, تھیوریٹیکلی نہیں, پریکٹیکلی امیجن کریں. تھوڑا سا ایک شخص کہیں مارا گیا, قتل ہو گیا, کہیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کوئی شخص مارا گیا, اب کیا کرنا ہوگا؟ اب معاشرے کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ وہ کس کی مدد کرے, قاتل کی یا مقتول کی, کس کا وفادار ہو, کس کو فیور دے, کس کے لیے درد رکھے, کیا کرنا چاہیے اس وقت, دل میں کس کے لیے ترس آنا چاہیے, مقتول کے لیے. اب کیا کیا جائے, قاتل کا کھوج لگایا جائے. कोई शख्स मारा गया, आप क्या चाहेंगे? मारने वाले को पकड़ो, कहेंगे ना पकड़ा गया। अब मसलन किसी का बेटा मारा गया या किसी का बाप मारा गया, अगर बाप मारा गया तो बेटा खड़ा है, कातिल सामने खड़ा है, अब ये उसका वारिस है, यानी बेटा मसलन बाप का वारिस है, वो अपने बाप का बदला लेना चाहता है। अब इसके पास तीन इख्तियार हैं, तीन काम हो सकते हैं। नंबर एक, माफ कर दे। नंबर दो, कातिल को कत्ल करा दे। नंबर तीन, ना तो माफ करे और ना कत्ल करने दे, बल्कि उसका मुआवजा ले ले, यानी दियत ले ले, खून के बदले पैसे ले ले। ठीक है, तो ये होंगी बदले की तीन सूरतें। लेकिन अगर वो बदला ही लेना चाहता है, कत्ल के बदले कत्ल ही चाहता है, कि मुझे तो उस वक्त तक चैन नहीं जब तक के मेरे बाप का कातिल मारा ना जाए, मैं इसको नहीं देख सकता जिंदा, तो अब क्या होगा उसूल? अल-हुर्र बिल-हुर्र, आजाद के बदले आजाद। यानी अगर आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आजाद ही से बदला लिया जाएगा। वल-अब्द बिल-अब्द, गुलाम कातिल हो तो गुलाम ही को मारा जाएगा। वल-उन्सा बिल-उन्सा, औरत कातिल हो तो औरत से ही बदला लिया जाएगा। ये बात क्यों कही गई, इसकी क्या हिकमत है? इसकी वजह यह है, इब्ने कसीर ने एक रिवायत नकल की है कि जमाने इस्लाम से कुछ पहले दो अरब कबाइल में जंग हो गई, तरफैन के बहुत से आदमी गुलाम मर्द औरतें कत्ल हो गए। अभी उनके मामले का तस्वीर नहीं होने पाया था कि जमाना इस्लाम शुरू हो गया और ये दोनों कबाइल इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम लाने के बाद अपने अपने मकतूलों के किसास लेने की गुफ्तगू शुरू हुई, तो एक कबीला जो शान शौकत वाला था उसने कहा, हम उस वक्त तक राजी ना होंगे जब तक हमारे गुलाम के बदले में तुम्हारा आजाद आदमी और औरत के बदले में मर्द ना कत्ल किया जाए। तो उसने इस्लाम ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, इंसाफ क्या है कि जो कातिल है वही कत्ल किया जाए बदले में, उसका बदला किसी और को नहीं देना होगा। अगर गुलाम मारने वाला है तो फिर क्या होगा, गुलाम ही को मारा जाएगा, उसके बदले में। ये नहीं कि हमारी शान बहुत बड़ी है, हम तो अपने गुलाम का बदला भी तुम्हारे आजाद आदमी से लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी मकतूल के जो वारिस हैं वो अपनी शराफत और बड़ाई और नाम की खातिर इस चीज का मुतालबा ना करें कि एक के बदले में दो मारे जाएंगे या गुलाम के बदले में आजाद मारा जाएगा, बल्कि इस मामले में मुसावात का ऐलान किया गया कि नहीं, फमन तो जो कोई, उफिया लहू उसको माफ कर दिया गया, जिसको माफ कर दिया गया, मिन अखी ही उसके भाई की तरफ से, शय उन कोई चीज। अब भाई किसको कहा गया है, मकतूल के वारिस को, यानी अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने को तैयार हो। अब ये भाई कह के फिर एहसास दिलाया गया कि ठीक है उसने कत्ल तो कर दिया लेकिन फिर भी तुम्हारा इस्लामी भाई है वो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो माफ करने को पसंद किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ما أفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، جو شخص ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، یعنی بدلہ لیا جا سکتا ہے، بدلہ لینے کو برا نہیں کہا جائے گا لیکن معاف کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کی بجائے معافی کو زیادہ پسند فرماتے، خود بھی معاف کر دیتے اور دیت کی سفارش کرتے کہ چلو جان نہ لو مال لے لو، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قتل کا ارادہ نہ تھا، میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجھ سے خطا ہو گئی۔ تو آپ نے مقتول کے وارث سے کہا، اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم دوزخ میں چلے جاؤ گی۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو معاف کر دیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی مقتول کا وارث قاتل کو معاف کر دے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرے بھلے طریقے سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھلے طریقے سے پیروی کیسے کی جائے؟ یعنی دیت کا طلب کرنے والا بھلے طریقے سے اس کا مطالبہ کرے، یہ نہیں کہ اس کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دے، شرافت کا مظاہرہ کرے۔ وَأَدَاؤُ لِلَيْهِ بِإِحْسَانِ، اور قاتل اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ یعنی اگر کوئی جان کی بجائے مال پر راضی ہو جائے تو قاتل اور اس کے خاندان والوں کا کیا فرض ہے؟ کہ وہ احسان مندی اور شکر گزاری کے ساتھ دیت ادا کر دیں، اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی جو باہم محبت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی قدر کرنا، اگرچہ بدلہ لینا معاشرے کے لیے زندگی کا سبب بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی معاف کرنا اور اس کو بھائی کہنا، یعنی مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے کے آپس کے پیار محبت اور آپس کے جو تعلقات ہیں ان کی کتنی قدر و قیمت ہے اور کتنا پرامن دین ہے۔ اور اگر قتل کے معاملے میں درگزر کی بات کی گئی تو چھوٹے چھوٹے جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی اس کو معاف کرنے کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا نا، انما المومنون اخوتن، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی قتل و غارت بھی ہو جائے تو باہم اخوت کے جذبات ختم نہ ہوں۔ اور قتل کے بعد کے معاملات بھی بہت شرافت کے ساتھ، احسان کے جذبے کے ساتھ طے پائیں۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت ہے۔ تخفیف کا کیا مطلب ہے؟ یہ آسانی ہے۔ کیا چیز آسانی ہے؟ کہ قتل کے بدلے قتل نہ ہو بلکہ معافی ہو جائے یا دیت ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا، دیت نہ تھی، یعنی ان کے احکامات سخت تھے، وہاں قاتل کو قتل ہی ہونا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر قصاص فرض کرنے کے بعد فرمایا، فاتباع بالمعروف، جس سے مراد دیت کا مطالبہ ہے، اور اداؤن الیہ بإحسان سے مراد قاتل کو بلا چون و چرا ادائیگی کر دینی چاہیے۔ اور یہ پہلی امتوں کے مقابلے میں مسلمانوں پر تخفیف ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جو اس کے بعد زیادتی کرے، کس کے بعد؟ دیت لینے کے بعد۔ یعنی پہلے کہا کوئی بات نہیں، ہم خون معاف کرتے ہیں، ہمیں اتنے پیسے دے دو، پھر پیسے لے لیے، اس کے بعد مار بھی دیا، تو یہ زیادتی ہے۔ فلہ عذاب الیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولکم، اور تمہارے لیے، فی القصاصی، بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. یہ بہت ہی زبردست جملہ ہے کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے. اے عقل والو، یعنی اگر تم اپنے معاشرے میں یہ قانون نافذ کرو گے تو اس سے قتل و غارت کم ہو جائے گی، کیونکہ جب قاتل کو پتا ہوگا کہ میری پکڑ ہوگی، مجھے حساب دینا ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ قتل و غارت کا ریشو کم ہو جائے گا. اور تجربے نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ جن ممالک کے اندر قتل کے بدلے کا قانون، یعنی قصاص کا قانون نافذ ہے، وہاں قتل کی شرح بہت کم ہے بنسبت ان ملکوں کے جہاں ڈیتھ پینلٹی ختم ہو گئی. اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہے، یہ یو این کی رپورٹ ہے 1996 کی، ہے تو پرانی لیکن بہرحال اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے. ایک سروے رپورٹ کے مطابق ایک سال میں 1996 میں ترقی یافتہ ممالک میں 1 ملین افراد میں سے کتنے قتل ہوئے، اس کا ریشو کچھ یوں ہے. کینیڈا میں 1 ملین میں سے 75,000 قتل ہوئے پر ملین، جرمنی میں 42,000، فرانس میں 32,000، امریکہ میں 82,000 خواتین اغوا اور قتل ہوئیں. اور اس کے سدباب کے لیے حکومت نے 56,000 ملین ڈالر خرچ کیے، 56 ملین نہیں 56,000 ملین ڈالر خرچ کیے، جبکہ اس کے مقابلے میں سعودی عرب جہاں پر قصاص کا قانون نافذ ہے، وہاں 1 ملین میں ایک سال میں صرف 32 افراد قتل ہوئے، اونلی 32 پر ملین. ملین کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو. یہاں عقل والو کہہ کے پکارا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو عقل والے بنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں، اب ایک تو قتل ہو گیا، دوسرے کو چھوڑ دو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت اتنی عام ہو گئی اور اتنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ قاتل کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی پکڑنے پوچھنے والا تو ہے نہیں، جو چاہوں کروں. لیکن جب کسی کو پتا ہو کہ اگر میں نے کسی کی جان لی تو میری بھی لے لی جائے گی، تو پھر ہر شخص دوسرے کی جان لینے سے پہلے کیا کرے گا؟ سوچ سمجھ کر ہتھیار اٹھائے گا کہ جس سے میں کسی کو مار رہا ہوں اس سے میری اپنی شامت بھی آ سکتی. تو اپنی جان ہر ایک کو پیاری ہوتی. یہ عقل مندی اس میں نہیں کہ تم قاتلوں کے ساتھ ہمدردی کرو، عقل مندی یہ نہیں کہ قاتلوں کو چھوڑ دو. عقل مندی کیا ہے؟ کہ قاتل کو پکڑو، اس کو بھی وہی سزا دو جو اس نے دوسرے کے لیے مصیبت کھڑی کی.